Pedofilów. Z kolei biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś nawoływał do udzielania pomocy ofiarom księży pedofilów. Gdyby w polskim episkopacie ton nadali hierarchowie pokroju biskupa Rysia, arcybiskupa Polaka, te procesy laicyzacyjne mogłyby zostać zatrzymane. Z drugiej strony spotykam się z takimi komentarzami ze strony kościoła hierarchicznego. Przeczekamy papieża Franciszka. Z ankiety Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że 90% Polaków deklaruje się jako członkowie Kościoła Katolickiego. Regularnie na mszy w niedzielę pojawia się 39%. 13 osób, cywilów i żołnierzy, zginęło w ciągu ostatniej doby na wschodzie Ukrainy, w Ługańsku, jak informuje miejski portal internetowy, powołując się na centrum antykryzysowe. W kilku miejscach pociski trafiły w domy, zabijając ich mieszkańców. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Andriy Łysenko poinformował, że nielegalne ugrupowania zbrojne w ciągu ostatniej doby kilkanaście razy ostrzelały stanowiska sił antyterrorystycznych i posterunki na wschodzie Ukrainy. Ukraińskie wojska zabiły 40 separatystów. Deszcz już nie pada, woda w rzekach opada, ale strażacy na Podkarpaciu nadal mają wiele pracy. W miejscowościach powiatu jasielskiego jeszcze wczoraj w wodzie stało około 40 budynków. Wylały studzienki kanalizacyjne i lokalne potoki, przelewały się rowy melioracyjne. Nieprzejezdna była trasa przelotowa pod wiaduktem w centrum Jasła. Dziś także pracujemy przy oczyszczeniu miasta, informuje Wacław Pasterczyk ze Straży w Jaśle. Mamy jeszcze zgłoszenia pompowań zalanych piwnic i obiektów w dniu wczorajszym oraz na terenie gminy Kołyszyn w miejscowości Przysieki. Trwają działania przy doprowadzeniu do stanu użytkowania oczyszczalni ścieków. W Osobnicy, gdzie woda wdarła się do kilkunastu domów, także trwa sprzątanie. Drogi są tam już przejezdne. W powiecie jasielskim odwołano wszystkie alarmy powodziowe. Główne rzeki tego regionu, Wisłoka, Ropa i Jasiołka, wyraźnie opadają. Kłady i motocykle terenowe to coraz większe zagrożenie dla rezerwatów przyrody w Małopolsce. Władze parków narodowych i krajobrazowych nie mogą sobie poradzić z problemem amatorów jazdy w dzikim terenie, którzy łamią przepisy i wjeżdżają w miejsca ochrony przyrody. Problem kładów, krosów i samochodów terenowych na szlakach dotyczy głównie Gorczańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego. W sieci nie trudno znaleźć filmy z rajdów po ścisłych rezerwatach przyrody. Pojazdy terenowe poruszające się z dużą prędkością dewastują przyrodę i niszczą szlaki. Powodują też zagrożenie dla turystów, mówi Janusz Tomasiewicz, dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego. Były przecież w Beskidach sytuacje, gdzie turysta został śmiertelnie potrącony. Łamiący przepisy są praktycznie bezkarni. Policjanci i strażnicy z parków mają problem z ich złapaniem, przyznaje komisarz Aneta Giżyńska z małopolskiej policji. Kłady nie są rejestrowane czy krosy. Oni są szczelnie ubrani. Naprawdę trudno jest identyfikować. Miłośników kładów, motocykli i samochodów terenowych nie odstraszają nawet wysokie mandaty, a nawet groźba utraty pojazdu. W wielu wypadkach swoje postępowanie tłumaczą brakiem odpowiednich tras, po których mogą się swobodnie poruszać. Paweł Pawlica, Polskie Radio. O 15 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. Niedzielne popołudnie pogodne, ale na zachodzie, północy i w centrum będzie się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi na południu pogodnie. Jutro na zachodzie i na Pomorzu burzowo, poza tym sporo słońca, 24 stopnie nad morzem, 28 w centrum i 29 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka ładowana od góry Whirlpool z wyświetlaczem za jedyne 1199 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Zapraszamy na oryginalną włoską ucztę w Lidlu. Na początek delikatna i aromatyczna szynka prosciutto crudo. Tylko 3,77 za 80 gramów. 3,77. A potem prawdziwy włoski przebój. Makarony nadziewane, tortelloni, sacchettini lub capelletti. Jedynie 3,77 za 250 gramów. 3,77. A na deser aksamitny ser mascarpone. Doskonały do włoskich słodkości i past. 7,77 za 500 gramów. 7,77. Już od jutra oryginalny włoski tydzień w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie licz na sąsiada. Zamów NC Plus i oglądaj wszystkie mecze T-Mobile Ekstraklasy tylko w kanałach sportowych NC Plus. Nie czekaj. Nowy sezon startuje już za 5 dni. Sprawdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 14. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, bo Ryszard Jaźwiński odpoczywa w sobie tylko znanym miejscu. A ja zapraszam dziś Państwa na spotkanie z dwoma reżyserami. Jeden pochodzi z Irlandii i ścisłe związki łączą go z Polską, ale jakie to związki, to się wyjaśni później. Nazywa się Lenny Abrahamson i właśnie na ekrany polskich kin wchodzi jego film Frank. Jeśli Państwo mają ochotę zapoznać się trochę z Frankiem i także z Lennym Abrahamsonem, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka. A drugi z tych reżyserów, oprócz tego, że reżyseruje, to także gra, jest najlepiej zarabiającym europejskim aktorem i rekordzistą, bo jego komedia Bienvenue chez les Ch'tis, a po polsku Jeszcze dalej niż północ, w 2008 roku, w roku premiery, przyciągnęła we Francji do kin 20 449 865 widzów i tego rekordu nie pobili nawet nietykalni. Comment dit bonjour, Pauline? Dzień dobry. Dzień dobry, trójka, audytor. Słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Słuchacz. Trójka, słuchacz. Bonjour. C'est Danny Boone. A zatem tuż przed 14 lipca będzie także francuski akcent w trójkowo-filmowo. Danny Boone opowie o swoim najnowszym filmie, który można już oglądać na polskich ekranach. Przychodzi facet do lekarza, ale także o najbliższych planach. Zaprosimy Państwa także na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sopocie. A zaczniemy od najnowszej płyty Jacka White'a. Dlaczego? To się wkrótce wyjaśni. You drink water. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Well, just one drink gets me closer. Just one drink, it rolls you over. But then I stop and think, you're growing colder. The older and older I am. Well, I watch TV, you watch the ceiling. And when you turn over, I get a funny feeling. I should grab my rock and ride and pop the top until my baby comes clean. Yeah, I should grab my rock and ride and pop the top until my baby comes clean. Well, just one sip and then you show me. You bust your lip on wine spodiote. So come on, take a trip if you wanna know me. Put a fork in the road with me. Jack White z płyty Lazaretto na perkusji Carla Azar, znana nie tylko z występów ze swoim zespołem Otto Lux, ale także z udziału w nagraniach innych artystów. I o Carli właśnie nie bez powodu wspominam, bo ona pojawia się w filmie Frank, gdzie gra i gra na perkusji także, tak jak w tym utworze Jacka White'a. Film od piątku w naszych kinach. Przy okazji polskiej premiery do Warszawy przyjechał reżyser Lenny Abrahamson. To jest jego czwarty pełnometrażowy film. Poprzednie zdobywały nagrody Irlandzkiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej. A z Frankiem sprawa jest taka, że ciężko bardzo ten film zaklasyfikować gatunkowo, bo są tu i elementy czarnej komedii, i elementy dramatu, i sceny wręcz slapstickowe. To jest historia zespołu muzycznego, I to zespołu tak niszowego, że nawet jego nazwa jest niewymawialna. Do muzyków w pewnym momencie dołącza bardzo ambitny nowy klawiszowiec i tu następuje kluczowe dla akcji zderzenie talentu i miernoty, kreatywności i pędu do sławy, ekscentryczności i normalności. I to jest dopiero początek. Spotkałam się kilka dni temu w Warszawie z Lennym Abrahamsonem i zanim zapytałam o lidera zespołu, który nosi wielką sztuczną głowę i to nie tylko na scenie, ale także w życiu codziennym, do tej sprawy oczywiście wrócimy. Musiałam zapytać o muzykę, która w tym filmie jest bardzo ważna. Po pierwsze, dlatego, że stworzenie od podstaw brzmienia tej ekscentrycznej grupy musiało być bardzo zajmujące, a po drugie, dlatego, że fikcyjne zespoły w filmach zazwyczaj brzmią sztucznie, a tu udało się sprawić, że widz wierzy w tę muzykę. That's a great question because it is the hardest, it was the hardest part of the film to make that music, to make it believable. Stworzenie muzyki było jednym z najtrudniejszych zadań przy tym filmie. Chcieliśmy, żeby była wiarygodna, a jednocześnie służyła historii, którą opowiadamy. Też zastanawialiśmy się, dlaczego większość zespołów stworzonych na potrzeby filmów brzmi sztucznie. Myślę, że decyduje o tym wiele czynników, ale przede wszystkim chodzi o to, że w większości przypadków to nie oni grają naprawdę. Muzykę nagrywają profesjonaliści, a aktorzy tylko udają. I widz czuje tę sztuczność. Muzyka odkleja się od historii. My przyjęliśmy zasadę. Całą muzykę w filmie gramy na żywo. To bardzo trudne, bo przecież trzeba jeszcze pilnować dramaturgii sceny. Ale wierzysz w to, co słyszysz. To bardzo ważne. Poza tym, wtedy aktorzy naprawdę panują nad wykonaniem. Muzyka pochodzi od nich. Musieliśmy więc napisać taką muzykę, którą mogliby zagrać. Lenny Abrahamson jest autorem większości tekstów zespołu, którego nazwy nie umiem wymówić, bohatera filmu Frank, a muzykę stworzył Steven Renix, który pisał też do poprzednich filmów Lenny'ego. Bardzo dużo myśleliśmy o charakterze tego zespołu. Steven Renix, kompozytor, nie mógł po prostu zapytać, jaka ma być ta muzyka. Musiał poznać charakter postaci, ich proces twórczy, ich sposób pracy, ich sposób myślenia. Widzieliśmy ich jako odkrywców, eksperymentatorów, którzy nie tworzą w żadnym konkretnym gatunku, ale widzą coś ponad gatunkami, ponad konwencjami. Tworzą coś zupełnie nowego i świeżego. Wymyślali własne instrumenty. W czasie pracy nad muzyką zadawaliśmy sobie na przykład pytanie, jaki jest najmniejszy obiekt, którym możemy wyznaczyć rytm. Ja i Steven pracowaliśmy z muzykami sesyjnymi w studiu przez cały rok poprzedzający rozpoczęcie zdjęć. Dostawali jakiś utwór i zadanie. Zagrajcie to tak, żeby użyć jak najmniejszej ilości dźwięków, jak najprościej, ale żeby to wciąż brzmiało jak ten utwór. Albo pobawcie się tempem. Niech będzie tu dużo długich dźwięków, a potem bardzo szybkie pasaże. Uważam, że aby dojść do rezultatu, który brzmi naturalnie i ci odpowiada, potrzeba bardzo dużo pracy i refleksji. Nie da się do tego dojść na skróty. Jestem naprawdę bardzo dumny z efektów, bo to właśnie muzyką najbardziej się stresowaliśmy. W scenariuszu zapisano, że muzyka ma być, o ile dobrze pamiętam, piękna i dziwaczna jednocześnie. Łatwo napisać, trudniej stworzyć. W dodatku miało to być coś, co będzie dziwne i trudne, ale jednocześnie o krok od popularności. To cud, że to wszystko się udało. Mam w telefonie całą masę zestawów muzycznych. Muzykę zespołu, muzykę Stevena sprzed filmu, wszelkie próby, wersje demo, przeróżne eksperymenty, które przeprowadziliśmy w studiu. To niesamowita kolekcja. Mam nadzieję, że uda nam się wydać ścieżkę dźwiękową do filmu przy okazji amerykańskiej premiery, czyli mniej więcej na początku sierpnia. Ja już jako osoba, która widziała film, czekam niecierpliwie na tą ścieżkę dźwiękową. Ta muzyka jest piękna i dziwaczna jednocześnie. Nie mogłam nie zapytać o to, czy planują jakieś koncerty. Zespół chyba zagra promocyjny koncert w Stanach. To dodatkowa korzyść z tego, że aktorzy naprawdę grają tę muzykę i mogą wystąpić na żywo. Bardzo się z tego cieszę. Pewnie terminy aktorów nie pozwolą na to, żeby więcej było tych koncertów, bo we Franku występują m.in. Domhnall Gleeson, który teraz prawdopodobnie jest na planie siódmej części Gwiezdnych Wojen, Maggie Gyllenhaal, Scott McNary jako menadżer zespołu, no i oczywiście Michael Fassbender. Maggie Gyllenhaal gra Klarę, współliderkę tego zespołu. Podobno Lenny Abrahamson, przeczytawszy scenariusz, od razu pomyślał o niej. I kiedy odmówiła, tłumacząc, że nie czuje tonu tego filmu, był bardzo rozczarowany i nie mógł sobie wymyślić innej aktorki do zagrania tej roli. Po kilku tygodniach jednak Maggie Gyllenhaal zadzwoniła i zapytała, czy twoja propozycja jest jeszcze aktualna, bo zmieniłam zdanie i chcę Klarę zagrać. A to się ponoć nigdy wcześniej nie zdarzyło Maggie Gyllenhaal, żeby zmieniła zdanie. Fassbender z kolei sam zainteresował się scenariuszem. Podobno ten scenariusz nie chciał wyjść z jego głowy, ani z głowy reżysera, ani z głowy Maggie Gyllenhaal. No właśnie, do głowy jeszcze wrócimy. Ale jednym z kluczowych elementów przy wyborze obsady była oczywiście muzykalność. To był jeden z ważnych punktów przy castingu w przypadku członków zespołu. Nawet Scott McNary, który gra menadżera, też wykonuje jedną piosenkę. Nie wymagaliśmy, żeby grali profesjonalnie, ale musieli być muzykalni. Domhnall Gleeson, który gra Johna, prywatnie nieźle radzi sobie na skrzypcach, ale w filmie jest klawiszowcem. Tego musiał się nauczyć. Michael Fassbender ma świetny głos i gra na gitarze, wiedziałem o tym wcześniej. Maggie Gyllenhaal, która gra Klarę, jest bardzo muzykalna, ale musiała się nauczyć grać na tereminie, co jest bardzo trudne. Jeszcze sekcja rytmiczna. François Civil, bardzo zdolny francuski aktor, świetny komik, ale też znakomity basista. No i Carla Azar, perkusistka i jedyna profesjonalistka w tym gronie. Gra między innymi z Jackiem White'em i w swoim zespole Autolux. Nasza sekcja rytmiczna była bardzo mocna. To nam bardzo pomogło. Może się wydawać teraz, kiedy film jest skończony, że tak miało być, że wszystkie decyzje były wyryte w kamieniu. Ale widzę, ile było szczęśliwych zbiegów okoliczności, ile właściwych decyzji podjęliśmy. Choćby to, że znaleźliśmy Karlę, a ona zgodziła się u nas zagrać. Myślę, że wystarczy już tego stopniowania napięcia, bo pora, żeby państwo usłyszeli ten zespół, którego nazwy nie można wymówić. Muzyka jednocześnie śmieszna i piękna, a śpiewa Michael Fassbender. Michael Fassbender opowiada teraz w wywiadach, że tak mu się spodobała prywatność i wolność, jaką daje noszenie sztucznej głowy w filmie Frank, że od tej pory będzie grał tylko w tej sztucznej głowie i tutaj prawdopodobnie powinno być słychać jęk milionów fanek, dopóki nie zrozumieją, że to żart oczywiście. Michael Fassbender zaśpiewał I Love You All i ta piosenka w filmie powstaje na naszych oczach pod koniec filmu. Być może państwo widzieli już tę głowę na plakatach. Można ją też zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce audycję trzeba znaleźć trójkowo-filmowo. Ta głowa ma namalowane oczy, namalowane lekko rozchylone usta i oczywiście to jest niezmienny wyraz twarzy. I to była dość przewrotna decyzja, żeby w roli Franka obsadzić jednego z najbardziej pożądanych gwiazdorów filmowych. Jednocześnie trudne zadanie dla tego aktora, pozbawionego jednego z podstawowych narzędzi ekspresji. No a jak na tę głowę patrzył reżyser? Mówi Lena Abrahamson. You know, the amazing thing about this is that going into the project, I thought that the head would be the toughest challenge. Kiedy zainteresowałem się tym scenariuszem, myślałem, że ta głowa będzie największym wyzwaniem. Tymczasem na planie okazała się być świetnym narzędziem. Podobnie jak ty, bardzo szybko się do niej przyzwyczailiśmy. Po prostu, to był Frank. Zanim przystąpiliśmy do zdjęć, budziłem się w nocy i myślałem, jak ja to zrobię? Jak będziemy filmować coś tak stałego, niezmiennego? Jak to wpłynie na język filmu? Po co miałbym na przykład używać zbliżenia, jeśli nic się nie zmieni? Głowa i tak będzie taka sama. Czego się dowiem z takiego zbliżenia? Szczęśliwie ludzie są świetni we wzajemnym interpretowaniu swoich zachowań. W pewien sposób wypełniamy tę głowę naszymi własnymi odczuciami. Zupełnie jak John w filmie, który we Franku znajduje kolejne dowody na potwierdzenie swoich fantazji na temat kreatywności. W przedziwny sposób głowa wydaje się zmieniać swój wyraz, mimo że twarz jest namalowana, więc nic nie ma prawa się zmienić. Ale kiedy jest przerażająco, namalowana twarz wydaje się przestraszona. Kiedy jest spokojnie, jest zrelaksowana. Wiele się też dowiedziałem o sile gramatyki filmu. Mimo że nic się nie zmienia, samo zbliżenie podkreśla tę postać w danym momencie. Każe się nad nią zastanowić. That moment for that character. It says, look, look, think about that character now. Maski były używane od dawna w komedii i w tragedii. A mask does remove Michael's face. Maska rzeczywiście odbiera Michaelowi twarz, ale daje coś w zamian. Stawia go na pewnym poziomie abstrakcji. A abstrakcja może być bardzo ekspresyjna, może być wypełniona znaczeniami. Na przykład, chociaż to będzie trudne do pokazania w radiu, ale spróbujmy. Kiedy zwyczajna postać spuszcza głowę i patrzy w dół, traktujemy to po prostu jako naturalny ruch. Ale kiedy Frank patrzy prosto, prosto i nagle opuszcza głowę. Myślisz, Boże, co on myśli? Czy się zdenerwował? Martwi się? Wyjdzie? A gdybyś widziała jego twarz, wiedziałabyś, że po prostu patrzy na dywan i nawet nie słucha. Ale nie wiesz tego, przez maskę. Maska prowokuje wiele pytań, wątpliwości i przede wszystkim przyciąga uwagę widza. Publiczność bardzo chce wiedzieć, co się dzieje. Praca z głową Franka była przyjemnością. So it was pleasurable to work with a mask. Frank wygląda trochę jak postać z kreskówki dzięki tej głowie i rzeczywiście dosyć szybko można się przyzwyczaić i przestać zupełnie zwracać na tę głowę uwagi. A czytając, przygotowując się do tej rozmowy z Lennym Abrahamsonem, wywiady z aktorami i także z Lennym, zauważyłam natężenie używania słowa playful, kiedy spojrzałam do słownika, to znaczy zabawny, rozbawiony, rozdokazywany, i to słowo było używane w odniesieniu i do scenariusza, i do pracy na planie. O Fassbenderze Maggie Gyllenhaal powiedziała także, że był dziki, więc poprosiłam o rozwinięcie. Oczywiście zdarzały się trudniejsze momenty, jak to na planie, gdzie ciągle brakuje czasu, ale ogólnie rzecz biorąc, to było bardzo radosne doświadczenie. Zwłaszcza podczas zdjęć do środkowej części filmu, kiedy zespół nagrywa płytę w leśnym domu nad jeziorem. To częsty motyw. Muzycy pracują w odosobnieniu i wszystko staje się trochę szalone. Byliśmy tam przez kilka tygodni. Na tym etapie zdjęć wszyscy byli już bardzo zaprzyjaźnieni. Wiem, że tak się zawsze mówi. Świetnie się pracowało, reżyser był fantastyczny, nawet gdy tak się nie myśli. Ale my naprawdę się zżyliśmy i świetnie się bawiliśmy. Kiedy nagrywaliśmy ten leśny materiał, było sporo miejsca na zabawę i improwizację. A Michael, cóż, Michael nas zaskakiwał. Biegał jak szalony. Jest taka scena, kiedy biegnie za Johnem, wymachując szpadlem. Niewiele widział, nosząc tę głowę, ale świetnie się bawił. Michael jest bardzo spontaniczny, tak samo pozostali. Improwizowali w bardzo mądry sposób. Jeśli tylko wydarzyło się coś, co warto było wykorzystać, robili to bardzo błyskotliwie. Zachowaliśmy idealną równowagę między tym, co było pieczołowicie zaplanowane, a tym, co powstało spontanicznie. Co do Michaela, nigdy nie wiedzieliśmy, z czym wyskoczy przez tę głowę. Noszenie maski to doświadczenie wyzwalające. Nie chcąc Państwu zdradzać szczegółów fabuły, zapytałam Leniego Abrahamsona tylko o jedną z najważniejszych relacji w filmie między Frankiem właśnie, liderem zespołu, jednocześnie ekscentrycznym i zamkniętym w sobie, ale niezwykle kreatywnym i niezwykle fascynującym, a Johnem, tym nowym członkiem zespołu, któremu brakuje talentu, ale który marzy o sławie. Na tym duecie opiera się rozwój akcji. Można na te relacje patrzeć różnie. W pewnym sensie oni są dwiema stronami tej samej osoby. Większość z nas ma jakąś samoświadomość, która przychodzi i odchodzi, ale mamy też bardziej egotyczną, wymagającą społecznego uznania część osobowości. Chcemy zaimponować światu, chcemy być interesujący, chcemy być lubiani, kochani, etc. W tym pomagają nam media społecznościowe, są ekstremalnym przykładem tej projekcji. Tworzymy własne awatary, które zawsze piją pyszną kawę w popularnych miejscach i informują o tym przyjaciół. Ale cały czas jest w nas ta bardzo niepewna siebie cząstka. John chce być sławny. Bardzo zależy mu na tym zewnętrznym docenieniu. Tak jakby krzyczał: patrzcie na mnie. Frank z kolei jest autentyczny. Robi to, co robi, bo to go interesuje, a nie poklask. Ale można też spojrzeć na nich inaczej. W jakimś stopniu są do siebie podobni. Franka w końcu kusi wizja sławy, popularności. W tym jest podobny do Daniela Johnstona, fantastycznego amerykańskiego muzyka, jednego z tych, na których wzorowaliśmy postać Franka. Nie będę o nim może opowiadał, mogę polecić świetny dokument The Devil and Daniel Johnstone. John kind of does recognize in the end. Z kolei do Johna dociera, że to, co robił, było płytkie i odkrywa w końcu coś prawdziwego. And he does in a very subtle way at the end discover something more real. Frank nie jest czysty. Sława go pociąga, jak każdego. Ale jego przyjaciele z zespołu, Clara, rozumieją, że nie jest wystarczająco silny na taką presję. Maggie Gyllenhaal's character, the reason why she is so opposed to them playing big gigs in America is that she knows that Frank is just not strong enough to deal with that kind of pressure. Padło nazwisko Daniela Johnstona, który był i dla reżysera, i dla Michaela Fassbendera jedną z inspiracji w budowaniu postaci Franka, ale tą najbardziej namacalną, najbardziej rzucającą się w oczy inspiracją był kto inny. Skąd się wziął Frank? Jego pierwowzór to Frank Sidebottom, a to z kolei sceniczne, komediowe wcielenie Chrisa Seavey. Chris was a maverick, playful punk. Chris był twórczym, nieszablonowym artystą i do tego outsiderem. Jego duch przenika ten film. John Ronson, współtwórca scenariusza, był klawiszowcem w zespole Franka Sidebottoma w latach 80. John spisał swoje wspomnienia z tego okresu, ale razem z drugim scenarzystą, Peterem Strawn, dość szybko zdecydowali, że nie chcą robić biografii. That was the original starting point for this project. I think very quickly, John and Peter Strawn, the other screenwriter, decided that they didn't want to make a biopic. They wanted to really invent something. Chcieli pójść dalej. Nasz Frank jest Amerykaninem, człowiekiem, który nie na scenie, ale w codziennym życiu nosi tę wielką sztuczną głowę. Ale coś z ducha Franka Sidebottoma wciąż jest w naszym Franku. Frank Sidebottom na scenie nosił wielką sztuczną głowę, taką jaką na scenie i w życiu nosi Frank, bohater filmu. Frank, po audycji proszę zajrzeć na naszą stronę, tam uzupełnimy artykuł dotyczący audycji o kilka linków do utworów postaci związanych właśnie z filmem Frank, którymi inspirowana była postać Franka. A tak jak wspominałam na początku, Leniego Abrahamsona łączą z Polską silne więzi. Jego przodkowie stąd się wywodzą, ale te najważniejsze więzi. Zresztą opowie o nich sam. Dzień dobry. Wszyscy. Cieszę się, że jestem w Polsce i zapraszam do film Frank. Ja umiem mówić po polsku, bo moja żona jest Polką z Krakowa i mamy dwójkę dzieci, Max i Nell. I Monika i Max i Nell, oni mówią po polsku cały czas w domu. Ja uczyłem się język polskiego w domu i you can translate this listening to Polish fairy tales and bajki i piosenki dla dzieci, ale rozumiem prawie wszystko. Lenny Abrahamson poprosił w środku tej wypowiedzi, żeby przetłumaczyć, że polskiego uczył się między innymi na bajkach dla dzieci, których słuchają Max i Nell wieczorami prawdopodobnie. Zanim zaczęliśmy rozmowę, tu też muszę zaznaczyć, kiedy Lenny zobaczył trójkowy mikrofon, bardzo się ucieszył, bo podobno zawsze, kiedy z rodziną podróżują po Polsce, słuchają trójki. Bardzo nas to cieszy. Frank w naszych kinach od piątku pod patronatem programu trzeciego. Po audycji, tak jak mówiłam, proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, a już teraz tam specjalna wiadomość, którą Lenny Abrahamson nagrał dla polskich widzów i tam nawet śpiewa fragmenty tych piosenek dla dzieci z polskich bajek. A teraz w trójkowo-filmowo jedna z postaci, które zainspirowały Franka, Daniel Johnston. Don't wanna be free of hope, and I'm at the end of my rope. So tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going? Up or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try so hard to get by. And where are you going to? On your TV, If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain. We're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try. Try so hard to get by. And where are we going to? To Life in Vain, Daniel Johnston. A my w Trójkowo-Filmowo przenosimy się teraz na wybrzeże. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W studiu Radia Gdańsk są Anna Kądziela-Grubman, dyrektor artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Sopocie i dyrektor festiwalu Michał Grubman. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Festiwal rozpoczął się wczoraj, potrwa do 20 lipca. Wiele ciekawych propozycji w programie, ale naszą rozmowę rozpocznijmy od sekcji konkursowych. Na festiwalu jak co roku mamy dwie sekcje konkursowe. Jedna jest poświęcona pełnometrażowym filmom fabularnym. Są to filmy debiutanckie bądź filmy drugie. Mogliśmy wczoraj na otwarciu festiwalu oglądać już pierwszy film, kanadyjski film Arwad w reżyserii Same Nayari i Dominika Chila. Łącznie w konkursie głównym weźmie udział 8 filmów właśnie z różnych stron świata. Mamy też w konkursie głównym norweski Blind w reżyserii Eskil Voga, amerykański film Chapman Justina Owensbiego, film, który prezentowany był już na festiwalu Kamerimir w ubiegłym roku. Kolejny tytuł konkursowy to Chiliński San of Trauco. Mamy również 3 filmy polskie, które dostały się do konkursu głównego. Są to filmy już znane szerszej publiczności polskiej. Hardcore Disco Krzysztofa Skoniecznego, Jaskółka Bartosza Warwasa oraz Płonące wieżowce Tomasza Wasilewskiego. I to są rzeczywiście dosyć mocne pozycje polskie. Zgadza się, to są mocne pozycje polskie, ale ja też zachęcę i trochę zareklamuję, bo pozycje zagraniczne są również bardzo mocne i tegoroczny konkurs ma bardzo wysoki poziom. I jeszcze mamy konkurs filmów krótkometrażowych. Konkurs międzynarodowy World Shorts i Short Anima. Tutaj poza fabułami pojawiają się oczywiście animacje. W tym roku w konkursie startuje 20 filmów, łącznie fabuł i animacji. Filmy będzie oceniać sopocka publiczność. My, jako organizatorzy, wyłoniliśmy je spośród 300 zgłoszeń. Oprócz tych konkursowych emocji też przygotowali Państwo bardzo ciekawy program poza konkursem. Wspomnijmy może o retrospektywach, bo to są bardzo ciekawe. Między innymi Małgorzata Szumowska, ale też 3 reżyserów spoza Polski. Pierwsza retrospektywa to retrospektywa Felixa van Groningena. To jest belgijski reżyser, scenarzysta, uważany za przedstawiciela belgijskiej nowej fali. Jego ostatni tytuł W kręgu miłości, na pewno znany szerszej publiczności w Polsce, nominowany do Oscara nieanglojęzycznego, Oscara nie zdobył. Retrospektywa to Masa Winterberga, jeden z najważniejszych talentów filmowych Europy, duński reżyser. Zaprezentujemy pełną twórczość Tomasa Winterberga, począwszy od debiutu Bohaterowie, poprzez najbardziej znany festen Manifest Dogmy, Wszystko dla miłości, Moja droga Wendy, Submarino, no i właśnie Oscarowe polowanie, jeden z najmocniejszych tytułów ostatniego roku. I jeszcze Spike Jonze, mój ulubiony reżyser, do którego bardzo często wracam w różnych mniejszych lub większych pokazach. Przede wszystkim jest znany z ostatniego filmu Ona, który zdobył w końcu pragnionego Oscara za scenariusz. Natomiast Spike Jonze chyba najszerszej publiczności, poza oczywiście filmami z etapu współpracy z Charlie Kaufmanem, czyli Być jak John Malkovich adaptacja, jest znany chociażby z teledysków do takich grup jak Beastie Boys, czyli Fenomenalny Sabotaż, czy też Fatboy Slim, Bjork. Tak więc twórca, który z jednej strony produkuje pozycje mocno ambitne, jeżeli chodzi o amerykańską kinematografię i raczej balansuje na nurcie niezależnego kina amerykańskiego i mainstreamu, to również angażuje się w projekty takie jak chociażby Jackass puszczany w MTV, czyli no, takie dosyć spore dwie skrajności, od komercji poprzez zabawę, aż po amerykańskie ambitne kino. będziemy prezentować i teledyski, i filmy krótkometrażowe, i jego ostatnie pełnometraże. W sekcji Spektrum, która dzieli się na trzy podsekcje, przegląd najważniejszych filmów mijającego sezonu i wszystkie informacje szczegółowe, to od razu dodam, można znaleźć na stronie sopotfilmfestival.pl, ale myślę, że jednym z bardzo mocnych punktów tegorocznego programu jest nowe kino fińskie. Panorama młodego kina fińskiego to taka kontynuacja panoram poświęconych kinematografiom narodowym, które zapoczątkowaliśmy 2 lata temu. W ubiegłym roku prezentowaliśmy panoramę kina szwedzkiego, 2 lata temu panoramę kina duńskiego. To jest taki pewien trend, który przyjęliśmy właśnie kilka lat temu, zakładając, że skoro nasz festiwal jest na dalekiej polskiej północy, na brzegu Morza Bałtyckiego, to co roku będziemy prezentować panoramę krajów nordyckich, które sąsiadują z nami przez morze. I stąd właśnie Finlandia, która z jednej strony też jest dosyć mało znana polskiej publiczności, z tego względu, że ich produkcje albo się odbywają w szerokich koprodukcjach norwesko, szwedzko, duńsko, fińsko, niemieckich i tych autorskich filmów tylko fińskich jest bardzo mało. Tak jak przeglądaliśmy sobie tytuły, które nam przygotowało Finnish Film Foundation i które mogliśmy też oglądać na innych festiwalach, to rzeczywiście dużo tytułów, które jest promowanych w Finlandii, to są bardzo komercyjne pozycje. Tak naprawdę jest chyba tylko jedno nazwisko, które jest szerokiej publiczności znane, czyli Aki Kaurismäki, którego zresztą retrospektywę robiliśmy 3 lata temu, więc tym razem jest to panorama kina fińskiego bez Aki Kaurismäkiego. Będzie jego brat Mika Kaurismäki, ale będą też tytuły, które pokażą Finlandię z każdej strony, bardziej właśnie tej rozrywkowej, jak i problemów przedmieść, których jednak bardzo dużo jest w tym kinie, które myśmy obejrzeli. To, co mnie bardzo zainteresowało, to taki tytuł B-Movies w nawiedzonym domu. Czy pan mógłby to, panie Michale, rozszerzyć? W Sopocie istnieje Villa Bergera. Jest to stara secesyjna willa w takiej dzielnicy artystycznej przy ulicy Westerplatte. I w tym miejscu w 1982 roku Jacek Koprowicz nakręcił Medium, czyli horror, który odbywał się, rozgrywał się między innymi w Sopocie i w Gdańsku. I w tym miejscu, które jest w tej chwili częściowo opustoszałe, zaprezentujemy 3 projekcje właśnie z takiego nurtu B-movies, czyli czasami określanych najgorszych filmów świata, kinem kampowym i filmy, które publiczność będzie mogła oglądać na kilku ekranach, w kilku pomieszczeniach, bo to są normalne pokoje, nie sale kinowe, przy sypiących się tynkach, odorze zgnilizny, czyli takim klimacie bardzo charakterystycznym dla filmu. Tak więc film będzie można wszystkimi zmysłami postrzegać, czując wręcz jego smród, jeżeli można tak brzydko powiedzieć. Jeszcze w przyszłym tygodniu wrócimy do Sopotu w Trójkowo-Filmowo, a moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Anna Kądziela-Grubman, dyrektor artystyczna festiwalu, i dyrektor festiwalu Michał Grubman. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy, zapraszam. Sowy mają ciszę, sowy mają ciszę, sowy mają różne sposoby na upał. Jeden mają nie z gorszy sposób na upał. Drzemią na tych drzewach, nic nie chuchają, drzemią, a wiatr je kołysze. Mają nie z gorszy sposób na nudę. Grzemią na tych drzewach, nic nie chuchają, drzemią, a wiatr je kołysze. Szum je wiatr, szum je. Yeah. To Jerzy, Igor Osowach, kolejni outsiderzy w trójkowo-filmowo. Jerzy, czyli Jerzy Rogiewicz, pojawi się także na Sopockim Festiwalu Filmowym, ale w trochę innym wcieleniu, żeby z Marcinem Maseckim zagrać do filmu Niemego. A my tymczasem przechodzimy do kolejnej premiery tego tygodnia. Francuska komedia Przychodzi facet do lekarza. Francuski tytuł Super Condriac, strasznie dużo R w tym tytule, sygnalizuje podstawowy problem. Otóż bohaterem tego filmu jest dobiegający 40-tki hipochondryk Romain Faubert. O ile po francuskich twórcach komediowych spodziewamy się zwykle finezji i lekkości, to tutaj właściwie wszystko jest pisane dosyć grubą kreską. Gonitwa gagów, sytuacji slapstickowych czy wręcz farsowych. Ale sądząc po reakcji publiczności na pokazie w czasie przeglądu nowego kina francuskiego, na którym ja byłam, to działa. Więc jeśli sobie wyłączymy te oczekiwania, o których wspomniałam przed seansem, przygotujmy się na niekończące wybuchy śmiechu przechodzącego w chichot i potem znowu w wybuchy. Więc Nino Cancompoix, który w Amelii nagrywał śmiechy, miałby używać. We Francji ten film obejrzało już ponad 5 milionów widzów, co jest wynikiem całkiem dobrym, chociaż daleko mu oczywiście do rekordowych 20 milionów z hakiem, bo taką publiczność zebrał pierwszy wielki hit Daniego Boone'a Jeszcze dalej niż północ. No właśnie, Dani Boone, człowiek orkiestra, aktor, reżyser, scenarzysta, komik, mim, producent, fajtłapowaty listonosz Jeszcze dalej niż północ, celnik Romeo z Nic do oclenia, Bazyl, człowiek z kulą w głowie z filmu Jean-Pierre Jeuneta. We Francji znany jest także ze swoich wcieleń w tak zwanych one-man show, z którymi występuje, wracając często do wątków stereotypów na temat francuskiej północy, skąd pochodzi. Z Danim Boone'em rozmawiałam w Warszawie dzień po pokazie filmu Przychodzi facet do lekarza na przeglądzie nowego kina francuskiego. Zaczęliśmy od atmosfery na planie jego filmów, bo dzień wcześniej porównywał je do spotkań rodzinnych. Na co więc pozwala aktorom? Pozwalam na odrobinę improwizacji, ale jestem dość poważny, jeśli mówimy o planie filmowym w kategoriach rodziny, a staram się stworzyć taką właśnie rodzinną atmosferę, to jestem jak ojciec. Jestem tatą bohaterów i historii, którą opowiadamy, i starszym bratem aktorów. Potrzebuję tej atmosfery, żeby wiedzieć, że wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku. A właściwy kierunek to rozbawienie publiczności, opowiedzenie historii, która będzie wywoływać śmiech, także poprzez emocje. Staram się, żeby moje historie były blisko ludzi, bo to bardzo delikatne zajęcie, wzbudzać śmiech. Delikatne i trudne. Dlatego też potrzebujemy tej rodzinnej atmosfery na planie. W innym przypadku to nie zadziała. W Przychodzi facet do lekarza po raz drugi Danny Boone zaprosił do współpracy Kada Merada, z którym wystąpił w Jeszcze dalej niż północ. Odnaleźliśmy się po 6 latach. Szukałem odpowiedniej historii, żeby dynamika między nami znalazła w niej ujście. Kad wydawał mi się idealny do roli lekarza. Rzeczywiście jest jakaś chemia między nami. Nawet już trochę zapomniałem, do jakiego stopnia dopełniamy się na ekranie. I tym lepiej. Trzeba będzie pomyśleć o kolejnym spotkaniu. Trzeba podkreślić, że chodzi o chemię między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem hipochondrykiem. Jest takie dosyć wytarte sformułowanie, zwariowana komedia, ale tutaj pasuje jak ulał, bo w najnowszym filmie Daniego Boone'a jest mnóstwo szalonych zwrotów akcji. Jest też takie typowo komediowe qui pro quo. Romain, ten główny bohater hipochondryk, trafia w pewnym momencie do więzienia w wymyślonym wschodnioeuropejskim Czerkiestanie, wzięty za znanego bojownika o wolność tegoż Czerkiestanu. Na potrzeby nowego kraju został wymyślony także nowy język. C'est effectivement basé sur l'ukrainien. Czerkiestański jest wzorowany na ukraińskim. Kiedyś pewna kobieta poprosiła mnie o autograf i zdjęcie. Mówiła z akcentem. Poprosiłem, żeby coś powiedziała w swoim języku. I to brzmienie bardzo mi się spodobało. Pochodziła z Ukrainy. Potrzebowałem języka słowiańskiego. W sumie mógłby być też polski. Wiedziałem, że nie chcę rosyjskiego. W filmie Romain, grany przeze mnie delikatny, słabowity, zachodnioeuropejski bohater, spotyka swoje przeciwieństwo, słowiańskiego herosa ze wschodu, rewolucjonistę. Ukraiński świetnie się sprawdził jako baza dla tego nowego języka. Wszystkie kwestie przetłumaczyliśmy na ukraiński, ale dołożyłem też trochę udziwnień. Toutes les phrases qu'on avait à faire en ukrainien en rajoutant deux trois trucs du genre. Na zdrowie. Na przykład na zdrowie po czerkiestańsku to gwania, gwania. To słowo wymyśliłem. Ça c'est une expression que j'ai inventée. Bardzo ciekawy jest język czerkiestański. Dani Bun po olbrzymim sukcesie wspomnianego już jeszcze dalej niż północ wciąż nie może się uwolnić od tej historii naczelnika poczty karnie przeniesionego z sielskiego południa na straszną północ. Ma powstać remake chiński. Wielkim sukcesem we Włoszech był remake włoski. Tak wielkim, że powstała już druga część, której Dani Bun jeszcze nie zdążył we Francji zrobić. Miał także powstać remake amerykański, ale nie dogadano się w sprawie scenariusza. Ale Dani Bun przeniósł się do Los Angeles i właśnie nie przygotowuje się do swojego pierwszego amerykańskiego filmu. Zapytałam, czy to jest spełnienie jakiegoś zawodowego marzenia. Nigdy nie marzyłem o Hollywood. Nie śniłem amerykańskiego snu. Oczywiście to filmowa potęga. Doświadczenie pracy z wielkimi studiami jest interesujące, ale nie mam wielkich planów podbicia tamtejszego rynku. Hollywood mnie nie fascynuje. W Europie jako twórca mam dużo więcej wolności. Tam to właściwie układ prawie totalitarny. Studio decyduje o ostatecznej wersji filmu, marketing triumfuje nad artystyczną kreacją. Donc c'est le pouvoir marketing qui domine la création en fait et l'artistique et du coup. Tracą na tym filmy. Cinéma est beaucoup moins intéressant à cause de ça. Dlatego swój pierwszy amerykański film Dani Bun będzie kręcił w Europie. The Ambassadors, taki ma być tytuł. Współprodukować go będzie amerykański król komedii Jude Apatow. Przychodzi facet do lekarza. Najnowsza komedia Daniego Buna zawiera masę fantastycznych okazji dla niego samego na pokazanie pełni możliwości, a talent komediowy ma niemały, także jako mim. Zwłaszcza proszę zwrócić uwagę na scenę, kiedy Roma jedzie metrem w tym kontekście. Zapytałam Daniego Buna, czy czuje się spadkobierca są tych wielkich francuskich komików jak Bourville, Fernandel czy De Funès. Ten film kręcę w Europie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo podoba mi się scenariusz. Jestem już po rozmowach ze scenarzystą, z producentem. Zdjęcia zaczniemy w przyszłym roku. A co będzie, czas pokaże. To jeszcze była odpowiedź na pytanie, gdzie będzie kręcił Dani Bun swój najnowszy film The Ambassadors, a teraz o inspiracjach słynnymi francuskimi komikami. Non, pas spécialement, mais c'est un copain, c'est un ami. Nie szczególnie. Nazwali mnie tak moi koledzy, bo byłem trochę nieobliczalny. Taki młodociany awanturnik, poszukiwacz przygód. No i miałem na imię Daniel. Myślę, że w końcu zmieniłem imię i nazwisko na ten pseudonim, żeby mieć odwagę wejść na scenę. Ten krok wymaga wiele odwagi, a ja zawsze byłem raczej nieśmiały. Pseudonim mi pomógł. Podobnie charakteryzacja. Zaczynałem jako mim występami na ulicy. Oczywiście w białym makijażu, jak w masce. To mnie bardzo ośmielało. Na Dani Bun tymczasem postanowił opowiedzieć o tym, skąd się wziął jego pseudonim. Zapytałam, ponieważ pochodzi z północy Francji, stamtąd pochodzi rodzina jego matki, ale ojciec był algierskim kabylem. Natomiast pseudonim jest amerykański, wzięty z serialu amerykańskiego autentycznej postaci, Danielu Bunie, traperze zdobywającym Dziki Zachód. Jak słyszeliśmy, to nie był jego bohater, jego dzieciństwa. Ale przy okazji wróciliśmy w pewnym sensie do tej maski, która wyzwala artystę na scenie. Dani Bun jako nieśmiały musiał przywdziewać charakteryzację, czyli rodzaj maski, żeby sobie pomóc. Co do inspiracji wielkimi komikami, to bardzo się cieszę, że go do nich porównują, ale sam jest zbyt skromny, żeby się samemu do nich porównywać. Na koniec zapytałem go także o muzykę do filmu Przychodzi facet do lekarza, ponieważ tam na ścieżce dźwiękowej usłyszałam utwór artysty znanego nam w Trójce, Stromae. I widziałam też popularny talk show francuski, w którym Bun i Stromae byli gośćmi. Zapytałam więc, czy to była jakaś muzyczna fascynacja Daniego Buna. No, j'ai choisi avant, oui. J'ai choisi avant la chanson de Stromae pour la mettre dans le film. Bardzo podoba mi się jego praca. Uważam, że ten chłopak jest niezwykle utalentowany. To ja poprosiłem, żeby zaprosić go do programu. Chciałem go poznać. Cieszę się, że za chwilę go państwo usłyszą. J'aime beaucoup Stromae, il est très talentueux et je suis ravi qu'on l'écoute encore là maintenant. Właśnie teraz Państwo go usłyszą. Bardzo dziękujemy za tę godzinę. Iwanka Kunewa i Katarzyna Borowiecka. Spotkamy się również za tydzień w Trójkowo-Filmowo, bo Ryszard Jaźwiński wciąż na urlopie. Do usłyszenia, a na koniec Stromae. Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, monde de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance pour vous seul. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, przeceny w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert. Ostatnie dni, taniej, nawet do 50%. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, 15. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 63 mecze już za nami, został ten jeden najważniejszy. O 21 na murawę wyjdą finaliści Niemcy i Argentyńczycy. Wypadek na trasie Mistrzostw Świata łodzi wytrzymałościowych. Zawodniczka z Niemiec trafiła do szpitala. Michał Boni nie wyklucza, że złoży pozew cywilny przeciw liderowi Nowej Prawicy. Wielki finał już za 6 godzin. Napięcie w Niemczech sięga zenitu. Nasi sąsiedzi mają nadzieję, że to jednak ich drużyna wróci z Rio de Janeiro starczą. Ale jeśli chcą podnieść w geście triumfu puchar, muszą najpierw pokonać drużynę Argentynę. Szacuje się, że w strefie kibica przed berlińską bramą brandenburską pojawi się wieczorem kilkaset tysięcy osób. Niemcy wierzą, że to ich drużyna okaże się lepsza w starciu z Argentyną. Zapewne nie wygramy tak wysoko jak z Brazylią. Argentyna to niezły zespół, ale myślę, że pokonamy ich 3-1. Trener Niemców Joachim Löw mówi, że jego zespół ma szacunek do Argentyńczyków, ale się ich nie boi. Jestem przekonany, że jeśli narzucimy przeciwnikowi naszą grę, to wygramy. Do tej pory Niemcy trzykrotnie zdobywali tytuł Mistrzów Świata. Po raz ostatni w 1990 roku, kiedy w finale wygrali z Argentyną. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nie mniejsze emocje po drugiej stronie Atlantyku. Aż do zakończenia meczu ulice argentyńskich miast będą puste, mówi nam Argentynka Soledad Krasicka-Ibarra. Jak rozmawiam z kimś znajomym, to wszyscy ucinają, bo dziś jest mecz, musimy gdzieś tam jechać, ale musimy wrócić na mecz. I potem wszyscy się organizują, co będą jedli, co będą robili, jak będą się malowali. Naprawdę bardzo wszyscy są zaangażowani. No dzisiaj to będzie naprawdę dla Argentyny wielkie święto. Ale wiarę Argentyńczyków osłabia znawca południowoamerykańskiej piłki Tomasz Wołak. Jego zdaniem w grze biało-niebieskich na tych mistrzostwach jest wiele niedoskonałości. Wszystko poniżej tytułu Mistrza Świata jest niespełnieniem, niedosytem czy rozczarowaniem, ale Argentyna jeszcze nie przekonuje. Wyniki są lepsze niż gra. Mecz na słynnej Marakanie w Rio de Janeiro zacznie się o godzinie 21 naszego czasu. Wypadek na trasie Mistrzostw Świata łodzi wytrzymałościowych na jednym z jezior augustowskich.